Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Escoltant temes d'àlbums que us presentem a través de la sintonia de Musicòpolis. Aquest és el disc que ens aportava la Laura Simón amb la cançó Rock My Way del seu àlbum Find A Way. I també recordant el passat amb Born To Be Alive, el tema de Patrick Hernández que triomfava fa uns quants anys enrere, les pistes de ball i que ara es troba inclòs dins el recopilatori Born To Be Alive Expanded Edition, amb diferents temes, inclòs aquest Nascut Per Ser Lliure. Shoot! música, el recopilatori que pertany a aquest tema de Patrick Hernández i tornant a recuperar les cançons de fa temps enrere, Born to be Alive. Passem amb un altre disc que us presentem, El Cadore, de Sergio Dalma, Recuerdo Crónico. El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara, preludio de andar toda una noche fuera de la cama, ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz, vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mí, costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado, entrar a matar, palabras con cañones recortados, querer despertar aquello que al soñar hace de la ficción toda una realidad. En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar, desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid, contraataco y contraataca el corazón, huella que deja la necesidad. It's gonna be a lovely day. No worries, no worries. Seguim amb repassos d'àlbums. Sheila E. també ens porta un nou treball discogràfic en aquest 2013 que es diu Icon, un recopilatori en el qual trobàvem temes com aquest Lovely Jay. I des de l'àlbum Snapshot, Mystery Man, la cançó de The Stripes. No one is left. You gotta see it to believe it. Everybody falling. altres. La música continua i ho fa a través d'aquest tema que acabàvem d'escoltar de Rock Dur, que ens servien els Trasplants, també presentant el seu nou treball en discogràfic a través de la nostra sintonia, la de Musicòpolis. L'acabem d'escoltar al vostre costat. I després de la presentació del seu darrer àlbum, d'aquest de The Trasplants, amb una cançó que ens acompanyava i que pertanyia a l'àlbum In a War Zone, sentirem a Ariadna Bonet des de l'àlbum Qui seguirà amb mi, la cançó del mateix nom. Mira amb mi, què serà de nosaltres? Vull que m'acompanyis en aquest llarg camí. Qui seguirà amb mi quan em manquin les forces de seguir lluitant pel que sempre he somiat? Trobarem el nostre lloc en aquest món, i si volem que sigui junts, l'únic que hem de fer és guanyar-nos la nostra sort. No vull que res canviï entre nosaltres. Si el demà ens vol separar, agafa'm la mà i no et deixis anar. Qui seguirà amb mi? Què serà de nosaltres? Vull que m'acompanyis en aquest llarg camí. Qui seguirà amb mi quan em manquin les forces i acabarem, i ho farem amb un dels mestres més grans de la música que també ens acompanyaran a través d'aquest segment de Musicòpolis. És el senyor Bruce Springsteen, i senyor amb majúscules. Des de l'àlbum High Hopes, una cançó de Tim Scott McConnell que ens aporta ell mateix i que du aquest nom. Altes esperances, o esperances molt i molt importants. Bruce Springsteen a Musicòpolis. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes.